Καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Ελπίζω ότι κάνουμε φέτος μια πολύ καλή προσπάθεια όπως και πέρυσι. Ο φίλος ο Κόκορας και ο φίλος ο Τσάγκος και όλοι σάμι. Και όλοι σάμι προσπαθούμε για να κάνουμε κάποιο στον κόσμο καλύτερο μέσα στην κρίση. Να δώσουμε λίγο χαρά, να ευχαριστούν τα παιδιά που μας βλέπουν από πάνω. Και νομίζω ότι παρόλα τα άσπρα μας μαλλιά και τις κυλίτσες μας, κάτι προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά. Και παιδιά, κουράγιο για όλους. Κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη στήριξη.